sama tu kali kamu redo badle de me tere jo khuda khud bhi de jannat hi sach kaho jo redo tumse zyada main na jaanu tumse khud ko main pehchaanu tumko bas main apna जाके खत्म ये मेरे।